chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz. Dopóki się flin, a poeta pełny wiary słowa sieje. Dopóki się flin, tak długo można mieć nadzieję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam serdecznie, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje refleksje, złote myśli i propozycje na muzykę, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A dzisiaj, proszę Państwa, mamy pierwszego gościa po długiej przerwie, a jest nim Wojtek Konikiewicz, animator wielu formacji, zresztą nie tylko współtwórca płyt, właściwie można powiedzieć niepoliczalnej ilości tytułów. Matko Boska, tak zacząłeś, że ja już się czuję aż zawstydzony. No, uczynki są łatwe do sprawdzenia. Historia nie kłamie, internet nie kłamie, przynajmniej w tym zakresie. No, to akurat chodzi, tutaj jest sprawa dyskusyjna, jeżeli chodzi o, wiesz, internet i to, czy on kłamie, czy nie. Ale tu się opieramy oczywiście na faktach. Ja się aż zawiesiłem właśnie ze względu na to, że zastanowiłem się, od czego chciałbym zacząć, i w zasadzie powiem Ci, Wojtek, że w tej kwestii właściwie to Ty powinieneś się wypowiedzieć. To, co jest najbliższe Twojemu sercu, przedstaw Państwu i będziemy później już jechać dalej z tym, co masz w dorobku. No dobrze, to jeżeli chodzi o twórczość nie moją własną, takich wykonawców, których cenię i których chołubię, którzy są gdzieś z tyłu mojej głowy jako inspiracja, niektórzy zresztą jako przyjaciele, znajomi, którzy przeszli mi przez życiorys, czy odwrotnie, to z tego całego kręgu proponuję na dobry początek postać niezwykłą i cokolwiek zapoznano, a niesłusznie, mianowicie mojego przyjaciela i takiego, można powiedzieć, wirtualnego starszego brata, Sławka Kulpowicza, nieżyjącego już niestety, wybitnego artystę, który przekroczył granicę jazzu i poszedł ku niewiadomej, co rygorystów oburzało, nawet jakiś tam... Tym bardziej w tamtych czasach, prawdopodobnie wywołując duży szok, a wręcz nawet w tych wszystkich stowarzyszeniach, gdzie są skupieni wszyscy wielcy, przynajmniej tacy, którzy się uważają za wielkich, za rzecz nie do przyjęcia. Łączenie czegoś z czymś, co w zasadzie jest niedopuszczalne do połączenia. No tak, tak. Ja sam zresztą się z tym spotykałem w stosunku do mojej osoby, ale to nie będziemy się uskarżać, dlatego że jak człowiek ma odwagę, to musi potem mieć siłę ponosić konsekwencje tej odwagi. To jest proste jak budowa cepa. W każdym razie Sławek Kulpowicz, którego nieobecność bardzo odczuwam i z którym byłem na poziomie takich dwóch bratnich dusz. Nagrał kiedyś taką piękną płytę, która się nazywała Samarpan, i na tej płycie się pojawił drugi mój i mentor, i kolega, i w pewnym sensie przyjaciel, Czesio Niemen. I na tej płycie Samarpan nagrali niezwykłe zupełnie rzeczy, taki właśnie, jak to się dzisiaj mówi, crossover, czyli taka muzyka pomiędzy. Czyli fusion, to może posłuchajmy. Etno fusion, mocno inspirowane różnymi ciekawymi rzeczami. Samarpan z płyty pod tym samym tytułem. Oh, No i w takim razie znaleźliśmy się w domu, wiem już i w zasadzie słuchacze również orientują się, co mieliśmy na myśli, mówiąc o łączeniu tego, czego łączyć nie wolno. Takie zresztą zasady, zauważyłem, występują przeważnie u ludzi, którzy pokończyli szkoły muzyczne. Już oczywiście im wyższy stopień tej szkoły, tym bardziej ten rygorystyczny taki stosunek do łączenia gatunków, czy powiedzmy, czy temp, czy tego groove'u, który się niby połączyć ze sobą nie da, ale wiem, że akurat pod tym względem jesteś specjalistą i w zasadzie jednym z takich prekursorów, który właśnie wielokrotnie pokazywał, że można wpasować w coś zupełnie nowego i właściwie jeszcze niezaakceptowanego przez tak zwane grono starszych w sposób, można powiedzieć, w pełni taki wyważony, mistrzowski wręcz. No, Bóg zapłać za dobre słowo. Złapałeś troszeczkę istotę mojej postawy życiowej, bo jeżeli chodzi o twórczość, bo to polega od samego początku właściwie polegało i nadal polega na tym, że staram się unikać stagnacji. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić takiej sytuacji, w której miałbym jakiś jeden stały zespół i z tym zespołem po prostu jak taki gość chodzący do fabryki przez 40 lat się zadawał tylko z tym i z żadnym innym. Czyli że zespół Rolling Stones dzisiaj na pewno nie poleci. W takim razie jako udowodnienie tej tezy może od razu posłuszmy się przykładem i zaproponuj w takim razie coś takiego, co udowodni to, co powiedziałeś. No to teraz właśnie zespół, który przeleciał jak kometa przez polską scenę muzyczną, ale rozbłysk, który pozostawił, jest niebywały i do tej pory właściwie pozostający. Mianowicie mówię tutaj o grupie Niemen, która się złożyła w pewnym momencie historycznym z Czesława plus Helmuta Nadolskiego plus Andrzeja Przybielskiego, a więc dwóch największych pod słońcem freaków jazzowych, jakich polska ziemia wydała i większych nie wyda, plus trójka tak zwanych maluchów z SBB. No i wiadomo było, że jak się taka mieszanka piorunująca wytworzy, to musi wybuchnąć i eksplozja była potężna i rozsadziła mury i granice i powstała taka płyta, taki właściwie album dwupłytowy pod tytułem Marionetki, grupa Niemen, na którym według mnie polska muzyka rockowa osiągnęła absolutny szczyt. Którą piosenkę zaproponowałbyś z tego albumu jako najbardziej reprezentatywną i oddającą ducha właśnie tej całej produkcji? No, z tej płyty polecam i nieodmiennie do tekstu Leśmiana, co uczynił, gdzieś w tym utworze dzieją się po prostu cuda, wianki, dzikie węże. Grają panowie genialnie, a to, co Czesław robi z głosem, to no, szapoba, jak zawsze.

No i teraz w takim razie już po wysłuchaniu tego utworu jeszcze chciałbym od siebie dorzucić, że jeżeli chodzi o pana Czesława Niemena, to znam taką historię, gdyż mieszkał przez długi czas w Trójmieście. Zresztą jak większość muzyków, którzy tworzyli jakieś powiedzmy odważne, nowe rzeczy, które później dopiero stawały się, można powiedzieć, wzorcowymi i takim przykładem dla właściwie reszty kraju. Pan Czesław był znany z tego, że chodziła taka postać właśnie wzdłuż plaży Sopockiej, dobrze zbudowana, można by powiedzieć, że w dzisiejszych czasach byśmy nazwali takiego człowieka kulturystą, a to był właśnie pan Czesław Niemen. Także w każdej kwestii zawsze zwracał na siebie uwagę. Myślę, że akurat w tej muzycznej jest dużo bardziej adekwatny, ale taką opowieść też przy okazji można zawsze przytoczyć. Tak jest. Było ich dwóch zresztą, którzy uprawiali kulturystykę czynnie. To był świętej pamięci Grzesiek Ciechowski i właśnie Czesław. Oni zawsze byli wyćwiczeni, mieli ciała sprawne. Czesław zresztą słynął ze swojej niezwykłej sprawności jako stolarz i cieśla, więc to był człowiek wielu, wielu talentów. Człowiek orkiestra. Tak jest, tak. To w takim razie bym zaproponował teraz, bo tak czas, wiadomo, nas goni, żebyśmy przeszli do muzyki ze sceny niezależnej, w której w gruncie rzeczy można powiedzieć, że brałeś udział prawie we wszystkich tych produkcjach, które miały związek z ekipą, w której właściwie można powiedzieć centralną postacią był Robert Brylewski, ale też i oczywiście dużo innych postaci, które się przewinęły przez tą, jak to wtedy się nazywało, załogę. Właściwie od czego byśmy tutaj zaczęli? No, to domyślam się, że pijesz do zespołu pod nazwą Szum, który to się Szum pisze przez 52 UM, gdzie 5 robi za S, a 2 za Z. Co tu powiedzieć? No to ja miałem taką relację specyficzną ze świętej pamięci Robertem, że nas wzajemnie obowiązywała taka klauzula największego uprzywilejowania. To się przekładało na to, że jak Robert dzwonił do mnie, to ja po prostu bez dyskusji brałem tam jakiś instrument lub 2 lub 3 i się stawiałem. I w drugą stronę to też działało tak. Więc któregoś dnia Robert do mnie zadzwonił, to było chyba w 2010 roku, o ile pamiętam, i mówi do mnie, że słuchaj, to z takim zespołem Szum tutaj nagrywamy płytę, byś podjechał i coś nagrał. Ja mówię, no dobra, tylko mnie tam zabierzcie do tego studia. No i on w zasadzie w trybie tam tego samego dnia przyjechał z Konradem Januszkiem, jak się potem okazało, drugim filarem tego zespołu. I wrzucili mnie na pakę, razem z jakimś tam syntezatorem, czy 2, już nie pamiętam. I pojechałem do studia i w ten sposób wziąłem udział w nagraniu drugiej płyty Szumu, a co nagrywałem, to się dowiedziałem na miejscu. No tak, a właściwie można powiedzieć, że przedstawiając pokrótce historię tej całej ekipy, to brzmi to jak właściwie film science fiction, bo jeżeli zaraz po telefonie i tego samego dnia udało się dotrzeć do studia, jeszcze w towarzystwie 2 tych zacnych panów, którzy raczej czas traktowali bardziej na luzie, no to faktycznie, że jest to wyczyn, który powinniśmy też teraz zaprezentować. Wojtku, który utwór byś tutaj polecił jako ten najwłaściwszy? Na otwarcie, tak. Na otwarcie proponuję utwór, który jest w pewnym sensie symboliczny, bo to jest do tekstu, który napisał Robert właśnie. On, zresztą bardzo pięknego, bo takiego prawie zenistycznego, trochę abstrakcyjnego, ale przez to właśnie ujmującego. Utwór się nazywa Nie ma żadnej drogi. No, jest to nasz taka kotwica, która nas łączy z postacią Roberta na tej płycie, chociaż również pewne odniesienia są w pewnych fragmentach innych, ale posłuchajmy tego utworu. Dodam tylko jako ciekawostkę, że na całej płycie, jak też i w tym utworze, wszystkie partie gitary solowej są, że się tak wyrażę, z mojej skromnej ręki. Nie ma żadnej drogi, nigdy jej nie było. Nie ma żadnej drogi, tylko ci się śniło. Śniło ci się tylko. Wybieram się, jestem tutaj, jeszcze chwilę lub dwie, bo nie ma żadnej drogi. Nie ma żadnej drogi. Jeden dzień zobaczyć cię, wiedzieć, że nie jest źle. Chcę wiedzieć, że nie jest źle. Nie jest źle. Chcę wiedzieć, że żadnej drogi. Nie ma żadnej drogi. Nigdy jej nie było. Tylko ci się śniło. Śniło ci się tylko. I teraz, proszę Państwa, przypomnę, słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje refleksje związane z tym, co słyszycie, ale też i ze wszystkimi innymi historiami, które przyjdą Państwu do głowy. Zwracajcie się pod adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my, pozostając w świecie muzyki alternatywnej, nowofalowej, punk rockowej, progresywnej, no można by tutaj właściwie tych nazw i szufladek wymienić, można powiedzieć, nieskończoną ilość, ale co byś zaproponował teraz, jeżeli byśmy mieli płynnie przejść do następnej kwestii, która się wydarzyła, a też była ważna? Ale co masz na myśli, mistrzu drogi? No, co wiesz, co dla gościa było tak samo ważne, jeżeli nie ważniejsze, albo po prostu zajmujące też tak ważne miejsce w twórczości, którą... W ogóle. Tak. W ogóle. No, ale znaczy w ogóle to może za dużo powiedziane. W tej twórczości, w której brałeś udział. A, w tej twórczości, w której ja brałem udział. No, to tutaj jest taki jeden smakołyk. To jest niezwykła zupełnie historia. Karman? No, ja właśnie tutaj bym zarzucił wcześniejsze trochę wyroby, mianowicie mówię tutaj o armii, o utworze pod tytułem Agire, który to utwór został nagrany przez nas jako ekipę, czyli Armia plus moja skromna osoba. W latach 80. chyba 86 to chyba sam to początek. To jeszcze... Tak, to były pierwsze trzy nagrania Armii Ever. Wow. Czyli moment, kiedy Tomek Budzyński odchodzi od siekiery. Tak. Budowana jest struktura zespołu, który gra tak zwane czady. I właściwie premiera tego wszystkiego odbywa się na festiwalu jarocińskim. Właściwie to chyba było najważniejszy występ, najważniejszy koncert, który w zasadzie można powiedzieć, że doprowadził do tego, że zespół został tak powiedzmy rozpropagowany, że stał się rozpoznawalny i zresztą tak pozostało do dzisiaj. Tak, no jakoś tak to było. I znowu powtórzyła się historia, jeśli chodzi o moją relację z Robertem. Mianowicie Robert znowu do mnie zadzwonił. To było jeszcze w epoce przedkomórkowej, więc posiadanie telefonu było wyznacznikiem niejakiego luksusu. Statusu, tak. Więc Robcio zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, tu będziemy z takim zespołem Armia nagrywać. Przynieś co tam ci przychodzi do głowy i w Ton Presie to będziemy robić na Wawrzyszewie, w słynnym studio wówczas. Ja mówię, no dobra, no i wziąłem ten... Czy w jednym z nielicznych studiów, gdzie w ogóle można było wtedy zrealizować jakiekolwiek nagranie. Tak, wtedy tych studiów była bardzo niewielka i policzalna ilość. Było studio Teatru Stu w Krakowie, było studio właśnie Ton Presowskie, a poza tym studia radiowe wszystkie pełniły tę rolę z powodzeniem i miały duży bardzo przerób. No i znowu wziąłem te wszystkie tam rzeczy, które miałem, a wziąłem jakieś flety, jakieś okaryny i ten swój syntezator nieśmiertelny, na którym wtedy wszystko równo, że tak powiem, obsługiwałem. Był to taki, jak to się mówi po angielsku, Swiss Army Knife, czyli taki ten uniwersalny przyrząd do naprawiania i robienia wszystkiego. Juno 106 Roland. Z tym wszystkim, z tym całym bałaganem wjechałem do tego Ton Presu, do tego studia. No i tam się zaczęły dziać cudawianki, bo na przykład Budzyński sobie wymyślił, że chciał w jakimś kawałku koniecznie, żebym ja mu zrobił na tym syntezatorze krakanie jakiejś wrony czy sowy, już nie pamiętam. W każdym razie tam musiałem się nieźle namęczyć przy tym. Rozumiem, ale jeżeli chodzi o krakanie, no to chyba sowa jednak w tym wypadku odpada. No ale Tomek faktycznie, że mógł powiedzmy sobie coś tam szczerze, jakieś takie, pozwolić na taką ekstrawagancję. W ogóle warto, wydaje mi się, tutaj wymienić wszystkie postaci, które brały udział w tym nagraniu, bo w zasadzie tak jakbyśmy spojrzeli, zamykając oczy, to w tym obrazie z tego zespołu, który wtedy zaczął funkcjonować i realizował nagranie, to części już niestety na tym ziemskim padole nie ma. No więc jadąc po kolei, człowiek, który w tym nagraniu będzie to słychać, który daje nieprawdopodobny filar bębnowy i to był jedyny taki człowiek w tamtych latach, Stopa. Bardzo mi bliski, to jest, to na bębna gra Jasio Road, świętej pamięci. To jest pierwszy skład rucowy. Na basie grał Żwirek i tylko tyle, ja go pamiętam jako Żwirka, nie pamiętam jak tam było na nazwisko, ale pozdrawiam. Czyli bez muchomorka. Żwirek, tak. Dalej był Robert Brylewski na gitarach i gitarze, Budzyński na wokalu. I ja tam obsługiwałem, jak mówię, wszystko, co szło, a więc flety, gwizdki, okarynę, ten syntezator, który tam różne... Okaryna może tutaj wytłumaczymy, bo to nie dla wszystkich jest taka zupełnie jasna historia, co to jest. Taki gliniany przyrząd prymitywny o proweniencji ludowej. Ja akurat, żeby było weselej, grałem na takich mini okarynach litewskich z Wilna. Jeszcze wypełnia się je wodą, tak? Żeby... Można wypełnić, ale ja na sucho grałem w tym wypadku. No w każdym razie był tam z nami w studio, co jest bardzo ważne ze względów czysto duchowych. Był z nami w studio również Sławek Gołaszewski, który był zawsze człowiekiem, który miał tę cudowną właściwość, że był wtedy, kiedy trzeba i jego sama obecność już jakby namaszczała sytuację w olbrzymim stopniu. No i nagraliśmy te pierwsze trzy utwory. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. Ja nawet w jednym momencie chyba śpiewam tam z Robertem w chórze we dwójkę. Tam jakaś cytra się odzywa, którą chyba Budzyński obsługiwał, plus jakieś dzwoneczki, różne dziwne rzeczy. W każdym razie robiliśmy intra, outra, a w środku działa się zawierucha. No i nie będę przedłużał. Bardzo proszę sobie posłuchać tego Aguirre. Co tam się dzieje, jak wchodzą bębny, to już jest lot w kosmos. Tak, proszę państwa, Jasiu Rołcz, dobrze przypomniałeś, bo ja już tak poleciałem w dalsze czasy armii. Przed państwem grupa właściwie na samym początku swojej działalności, armia w znanym składzie, który został wymieniony w utworze Aguirre. Pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, że naszym gościem jest Wojtek Konikiewicz, animator, współtwórca, muzyk występujący w wielu sesjach, ale też i lider zespołów, które powstawały, można powiedzieć, że w pewnym momencie jak grzyby po deszczu, czyli to taki jesienny okres, bardziej związany z kontemplacją i metafizyką. Co byś, Wojtku, zaproponował Państwu, jeżeli chodzi właśnie o tą część magiczną, metafizyczną, magnetyczną, która przyciąga uwagę, a jednocześnie daje możliwość skonfrontowania się z rzeczywistością z nie naszego świata? No, ja myślę, że tutaj warto skorzystać przy tej audycji z tego, co jest mało odkryte, a przepiękne i niezwykłe. I jest taka postać z tej kategorii, mój taki, można powiedzieć, towarzysz pancerny z lat wrocławskich, z którym ta znajomość trwa już od niepamiętnych czasów. Mówię tutaj o legendarnym kamanie Krzysztofie Kłosowiczu. A, czyli to jeszcze czasy, jak budowane były piramidy w Gizie. Tak, tak, piramidy we Wrocławiu. W każdym razie kaman, który jest postacią, to jest dla wtajemniczonych, twórca i jest postacią, o której Zbigniew Sajnuk mówi w jednym ze swoich takich kluczowych wywiadów o tym, że to był człowiek najbardziej nieprzyjednany i bezkompromisowy, jeśli chodzi o twórczość czasu Solidarności. Ja tego podpowiem tylko, że chodzi o kolegę, który był twórcą i animatorem tak zwanego ruchu Totart. Tak, tak. No i więc ten Sajnuk, poeta i człowiek gdzieś tam wplątany w sprawy duchowości, nie wchodząc już w szczegóły, tego właśnie Krzysia, którego zresztą pozdrawiamy serdecznie. Jak najbardziej. Zacnego człowieka słusznie ustawił na piedestale najwyżej, jeśli chodzi o tamte lata, i miał rację. To jest twórczość, która w tamtym czasie była legendarna, ponieważ on wybrał taką drogę, można powiedzieć, pełnej kontestacji. To znaczy nie zanosił tekstów do cenzury, nie szukał wydania płyt w jakimś oficjalnym obiegu, czy w jakimś Ton Pressie, czy w Polskich Nagraniach, czy gdzie indziej. Nie, on po prostu grał koncerty. Jeżeli cokolwiek nagrywał, to nagrywał w takich warunkach, można powiedzieć, partyzancko-studencko ubogich. Ja się chyba w ogóle załapałem na jeden z takich występów w klubie, no dziś może brzmi trochę kontrowersyjnie, Rura we Wrocławiu. Tak, no Rura to był nasz matecznik w ogóle, jazzowy, ale nie tylko jazzowy, bo tam i cała rokownia ćwiczyła, i rytm and blues, i whatever. No po prostu to było jedno z tych miejsc, którymi Wrocław oddychał muzycznie. Była Rura, Pałacyk, Indeks, którego byłem w pewnym momencie, można powiedzieć, takim jednym z eksponentów. No w każdym razie Kaman, który był studentem Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii, był elementem, że się tak wyrażę, nieobliczalnym i nieopanowywalnym, jak większość zresztą studentów tej uczelni, bo cała Szkoła Plastyczna Wyższa to była wylęgarnia jakichś po prostu totalnych typów wychyłów, abstrakcjonistów. Tam była grupa Legendarny Luksus, tam wokół tego się kręcili różni ludzie z zewnątrz, tacy jak na przykład Major Fydrych. I to wszystko buzowało, to wszystko się ze sobą razem mieszało, kręciło i produkowało różne nieobliczalne sytuacje. Tu chyba warto dodać też, że dzisiaj z perspektywy czasu możemy też zauważyć, że jest bardzo dużo postaci, które próbują się wpasować w te wszystkie właśnie konfiguracje, które powstawały w tamtych czasach, niestety nie mając do tego najmniejszych uprawnień ani konotacji, bo po prostu ich tam nie było. No to jest taka choroba dzisiejszych czasów, ale zostawmy to na boku, ponieważ prawda jaka była, to wszyscy wiedzą, którzy wtedy bujali się po tych wrocławskich ulicach, a to byli zwijani z demonstracji, a to pałowani, a to przemykali gdzieś tam w tych klubach i twardo grali swoje. I Krzysiek właśnie ze swoją formacją Mickey Mausoleum, a potem z Big Beatem, do którego kooptował Jasia Rota, był postacią w tym wszystkim absolutnie osobną. I on pisał takie teksty i takie manifesty. No, napisać, proszę Państwa, wtedy utwór i go nagrać jakoś, i go grać na koncertach pod tytułem Zomo na Legnickiej albo Ruski Ketchup, no to nie było takich hojraków innych, jak pamiętam, w tamtym czasie. On tam po prostu miał wychlapany na to wszystko, co tam cenzura powie, czy jacyś tam inni obywatele. A ponieważ to był tak głęboki underground, że po prostu podejrzewam, że nawet cenzorom się nie chciało przychodzić na jego koncerty, no to jakoś przemykał się bokiem i dzięki temu ta jego twórczość jakoś istniała. Natomiast co jest ważne, stał się w pewnym momencie postacią kultową i jego kasety undergroundowe były przegrywane z kaseciaka na kaseciaka. No, tak jak to się działo w tamtych czasach. Może w takim razie zaproponujmy próbkę tę dźwiękową, taką dokumentującą właśnie tamte czasy i zaproponowałeś tutaj piosenkę pod tytułem Urodziłem się, to jest taka fakt. Prawdziwa autobiografia Krzysztofa, nagrana na płycie z czasów nam współczesnych, ale jest to utwór, który ma swoją długą, długą historię. Nagraliśmy go na płycie pod tytułem Opad kuwety, pisane przez Q, która gdzieniegdzie jeszcze jest do dostania. I to jest taka poruszająca opowieść wrocławska bardzo w charakterze i bardzo kamanowska. A my, proszę Państwa, wrócimy do najnowszej produkcji, w której brał udział Wojtek Konikiewicz, nasz dzisiejszy gość, czyli grupa Szum, nagrana płyta już po śmierci Roberta Brylewskiego, ale cały czas konsekwentnie ta idea, ten plan jest kontynuowany i tutaj bym Cię prosił o zaproponowanie utworu, który twoim zdaniem jakby w pewnym sensie opisuje to, co na tej płycie jest, czyli taką nie erratę, a właściwie spis treści. No, ta płyta ma swoją historię, ma swoje przebiegi. Dodam tylko, żeby zaciekawić, że zaczyna się utworem do tekstu Edwarda Stachury i kończy się utworem do tekstu Edwarda Stachury, ale ja chciałbym zaproponować teraz utwór, który jest bardzo specyficznym momentem w zapisie tej płyty, w sesji nagraniowej, bo to jest pierwszy kawałek, który nagraliśmy w ogóle. Jak to w studio, cały pierwszy dzień ustawianie instrumentów, kabelki, nie kabelki, robienie soundu, więc w zasadzie pierwszy dzień jest zwykle na straty, no ale zostało nam tam trochę czasu, no to stwierdziliśmy, że zagramy jeden utwór, nagramy i zobaczymy, jak to trybi. No i jak go zagraliśmy, to poszły takie konie po betonie, że no troszeczkę ja zdrętwiałem i koledzy też i okazało się, że została zagrana muzyka, nie chwaląc się, no prawie poważna. Tenże utwór jest jednym z takich centralnych, bo on właściwie w swojej warstwie tekstowej bardzo, powiedziałbym, z takiej skromnej ilościowo, ale niesie mnóstwo takiego ładunku zgodnego zresztą z tytułem, bo on się nazywa Sweet Culture i odnosi się do prawdziwej kultury i do jej wartości. Czym jest prawdziwa kultura w dzisiejszych czasach? Nie będziemy sobie w tej chwili tego wątku otwierać. Dodam jeszcze, że cała dramaturgia tego utworu rozwija się w tempie niespiesznym, on trochę trwa, ale warto czekać do końca, bo na końcu zdarzył się, że tak powiem, lot w przestrzeń międzygwiezdną. Czyli ewidentnie trafiłem w dziesiątkę. Jest, proszę Państwa, spis treści, czyli pierwszy utwór, który został nagrany w ostatniej sesji grupy Szum. No cóż, choć łezka się wokół kręci, czas przychodzi na pożegnanie i naszym gościem dzisiejszym w Aptece Nocnej był Wojtek Konikiewicz. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie zrobimy audycję poświęconą tym rzeczom, w których Wojtku brałeś udział, bo w sumie rzeczywiście tak jak się przyjrzałem, to ten spis jest tak długi jak prawie książka telefoniczna, więc nawet nie byłbym w stanie tak z pamięci wszystkich tych tytułów wymienić. No, niemniej jednak, proszę Państwa, naszym gościem był, jak powiedziałem, Wojtek Konikiewicz, że tutaj już nie będę tego powtarzał, animator. Żyjący animator, tak. Zaanimowany i ruszający się i działający. Przypomnę ten tytuł jeszcze tej płyty, nazywa się... Ja tu się starałem taką właśnie bardzo poważną atmosferę, ale koniec, jeżeli już mówiliśmy o prawdziwej kulturze, więc to pożegnanie, żeby było rzeczywiście... Namaszczone. Bardzo, tak, a i poza tym, jak to się mówi, w otwartej przestrzeni intelektualno-metafizycznej żegnamy Państwa utworem, który na sam koniec Wojtek przygotował jako te drzwi do wyjścia z tej dzisiejszej naszej pogawędki, a właściwie można powiedzieć opowieści, która dopiero się rozpoczyna. No więc tak, przypomnę tytuł, jako się rzekło, płyty Szumu, to jest Goodbye Amsterdam. Gdyby Państwo chcieli asocjować to z tą naszą opowieścią poprzednią, a teraz na koniec zaproponuję utwór z innej płyty, która też jest niezłym chichotem historii, bo to jest nigdy nie wydana na płycie sesja mojego najbardziej bojowego zespołu pod nazwą Green Revolution. Płyta się nazywa, zgodnie z nazwą zespołu, Rewolucja Zielona. Posłuchamy sobie utworu, który jest bardzo mocną ekspresją poetycką, bo jako tworzywo literackie tego utworu posłużył nam wiersz, kultowy wiersz Mirona Białoszewskiego, Ach, gdyby nawet piec zabrali, moja niewyczerpana oda do radości. No i nie uprzedzając wypadków powiem, że śpiewa tam, a właściwie, no śpiewa głównie, ale też rapuje Jorgos Skolias. Ja razem z Jorgosem w pewnym momencie też rapuję, a oprócz tego skład jest bombowy, bo na trąbce gra geniusz absolutny Andrzej Przybielski, na saksofonie sopranowym gra Michał Kulenty, na saksie barytonie gra Marek Kazana, na gitarze Krzysztof Szmigiero, na basie elektrycznym w samej końcówce załapał się Marcin Pospieszalski, a ja tam gram na syntezatorze basowym, solowym, na syntezatorze takim harmonicznym. No i oprogramowałem bębny do tego kawałka, a utwór się nazywa Szara Nagajama. Posłuchajmy, proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem był Wojtek Konikiewicz, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, to była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Żegnam Państwa, życząc Państwu udanego dnia i spokojnej nocy. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.